الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث أهل الجنة على سورة آدم عليه السلام في ميلاد 33 جرد مكحلين ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها ثيابا لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورو دماغ کنا د جنت بارکی کم بیان کی شورو نو پاری کی مونږ دې زه ترا رسیدریو چې اول سوق دی چې ای په جنت تور دنکیږي او دا جنت لشه ور دنکیږي نو دا وی صفت بسی او دیوانه دغه محدثینو باب کړلې باب اول من يدخل وما جاء في صفه اهل الجنه نداول جنت دن نکیدن کو بارک مخ کی جمعہ کی درلا حدیث بیان شو چه دا طول نمخ کی دا جنت دروازہ با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا کلاوی گی او پدی امت کی دا طول نمخ کی جنت تا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بوردن نکی او دا امت دا نور امتنو نارست راغلے خود اخبر حبیب دا نسبت دا وجنا چی چونکی دا دی امت نسبت دے دے امام الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا دی با جنت تا مخی وردن نکی لکہ دا حدیث در تا تیر شو دا اللہ حبیب وی جنت پا نور انبیاء و بندے ترسو چی زنی مردن نشوے او جنت پا نور امتو نوان بندے ترسو چی زما امت نی وردن نشوے دام در تا ذکر تیر شو چی دا طول نمخ کی جنت تا فقراء مہاجرین بوردن نکی اغا فقیران غریبانان مہاجرین چی غید اللہ دا پارا وطن فریزی او دا پا ہر دور کی پا امت امتحانات رازی لکنن دور کیو گو رئی دا فلسطین مسلمانان دا یہودو دا کافر دا لاس تنگ دی در پا در دی پا دا مہاجرینو کی کم سئی مومنان چی دی دارنگی چیس نیا کی موجودہ دور کیو گو رئی دین مقی دا افغانستان مسلمانان در پا درو نو ہر زمانہ کی چکم فقرائے مہاجرین دی او دا اللہ دا پار اخپل وطن مال ورس پریخ ایمان والدی دا با دا مومنان و مسلمانان و مالداران و نا پینز سوا کالم مختی وردن نکی اور روایاتو کی مختلف الفاظ راغلی بعض روایتنو کی پینز سوا کال راغلی بازی کی سلویخ کال راغلی بازی کی اویا کال راغلی علماء لکلی چونکہ مہاجرینو پا درجاتو کی فرق دے نوچی صحیح کامل مومنم دے و مہاجرم دے دے اب پینز سوا کالے نوکا مہاجر و مومن دے خو درجے لگا کمالا نو اویا کال ممخی دا مالدار مسلمانانو نا جنت تزی او کدائی نے مرتبہ عملی لحاظ سر کملا نبیا و سلویخ کا لزی لکہ یو حدیث دے ترمذی شریف کی راسر آوری دا جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ نے روایت تے دی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی یدخل فقراء المسلمین الجنة قبل الاغنياء بأربعین خریفا غریبانان مسلمانان بجنت تدنکی گی دمالداران انا سلویخ کالمخ کی نگو رہی یو حدیث کی پینز سواب بلکی اویاو بلکی سلویخ کال راغلی نداد دغی فقراو درجو مطابق راغلی ددید درجو مطابق راغلی تو دی باب کی اغا حدیث بیان دل چاگی کی ذکر ددی او چی جنت یان با کم صفت جنت توردن نکی دا حدیث چمال ابو داود شریف ستا سنوان دے ولستو آنس رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی راپور تب اکڑیشی جنت یان او طول بوی علا سورت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام چې الله په خپل دست قدرت پیدا کړو دا غي څنګه خیسته شکل او دا غي سمرا قدو نو هغه غونتی بداتو راپور تشي فی میلاد 33 دا هر جنتی عمر با در دیرش کاله دا هر جنتی عمر با در دیرش کاله او جردل دویختو نبا بالکل خالی و بدن بے صفاوی او مکحلین داستر گی بے قدرتی رانج پکی لگی دی او بیا بدائی بوزی یوی انہ تپا جنت کی دی چراغونی نبا اللہ دا جنتیانو جامع پیدا کئی ندائی براغی لباس واغندی آبدا سے لباس ویلا تبلا تیابوہم جامع بزریگی نا ولا یفنا شبابوہم اوزوان ایبانی فنا بن رازی لگا دنیا کی زوانی وی خسور اسی بس پی فنا راشی دا حدیث امام ابو داود ذکر کرے رہے اور طبرانی شریف کیم دا حدیث پدی ترتیب بانے ذکر رہے دارنگی بل حدیث کیم ددائی دا سے حال راغلے اور دا حدیث دے دا مسند احمد اور امام طبرانی فی الصغیر ذکر کرے رہے اور امام بے حقیم ذکر کرے رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وَيَحْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ جنتیان بدا سیوی دائی پا بدن وانے دا سیوائی وی اختم اختبنے او مردن امرد حقا نوجوان لوئی چی زوانے لورسی گی خدا غلا گیر پا مخنی را خطل او بیغن تک سپینو مخنو والوے او ددائی وی اخت جعادن جعادن جعادن آغا ویختو لوئی چنو خو بالکل دا سنیغ دی او نہ بے انتہا گرگوتی دی بلکہ درمیان طریقے سروئی او دا سی بوی چھ قدرتی بے پسترگو کی رانج لگی دلیوی ابنا او ثلاث و سلاسین او علا خلق آدم دی بد دری دیر شکالو پا عمر کیوی او دا ہر جنتی کا ناری نہ دے کا زنانہ دا طولهم ستون زرعان دا دیو گدوال باش پیت گزوی عرض سبعت ازرعن او پلن والے با وگزوی آدم علیہ السلام قد کلچ اللہ پیدا کو نشپیت گزکا دے ایچی دا بازی کی سخان ہوئی چی پخوادا سے دنگ دنگ خلق جر آسمان دلان دے بچیت گرزے دل نو دغ دروغ دیو کسی کہا نہیں آدم علیہ السلام شپیت گزکا دے داغی نفس رو رو قدو نفا کمی را روانی اور اللہ شان لوگو را بعض علماء حکمت ذکر کروئے کہ جنت کی باعث سڑے اگدوئے بعض لنوئے زن اوقاتو کی دام ہوئی چی دنیا کی قدنو کی اختلافی دام یو کس ما دا پریشانی سبب جوڑے نو دا طولو و یوم را قدوئے کناری نوی کزناری ذکر جنتی بی بیا مبارک امراغلی اترابا حمزول بی نو لکا سرنگی دا جنتی عمر دا سے دے دا بی بیانو عمر بیم دا سیوی دا سی عمر بھئی یعنی دا 33 سال دا در در شکالو نبا دا اچھا عمر پکی نکم وی نبا سیوائی تردی پوری کیا سرے دا سلو کالو فات شوی او بل طرف تے او معشوم تش ٹکڑا دا مور نا پیدا دا او دفن کڑے شوی دے نو دا ٹھول عمر بھئی او شانتی وی او دا ٹھول قد بھئی او شانتی وی او دا شری گزو نیا دے ورہ انگریز پر ملک جراغل ارسی دا مونگ نحیر کری دا گز چی مونگ استعمال ہو دا خو انگریزی گز دے شری گز دو قسم گزو نری یو سلی رش گوتی دا غشان یو دا گز اندازہ دا دا سی گوتی دا درمیانہ سڑی نو گر رات گوتی شوی نو دا چی سلی رش دا غشان برابر شی دی تا شری گز روی او یو گز مقدار دا سندے چی سرد آگو تا اگ دا کی دو کسم گزونه دی شران نو دغا طریقه سره چی سلیرش گوتیشی یو دا گز اندازه دارا نو شپیت گزه دا هر جنتی قد بی او پلن واله بی او یا گزوی پلن واله بی و گزوی پا دی ترکیب بانه با هر یو جنتی وی او حدیث پاک که دا اول دا نکیدون کو بارکی مراغلے دی لکه دا حدیث مسند احمد کی ذکر دے مسند البزار کی ذکر دے او علامہ حیثمی ذکر کرے دے او حدیث سندن صحیح دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل حل تدرونا تاسو پی جنئی اول من یدخل الجنة من خلق اللہ عز و جل چی اول بسوک جنت توردن نکیگی دا اللہ دا دی مخلوقاتنا قالوا الله ورسوله اعلم صحابه کرام وی چې الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم خپوی وی اول من يدخل الجنه من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الصغور وی اول چې جنت تور جنکی دا الله رو مخلوق نا دا باغ فقیران مهاجرین وی چې پاغی وانی سرحدات او مرچی بندی وی خلق آرام سره ژوند تیری او غی په جنگلونو او په غرونو کې په مرچو کې د مسلح جهاد د پاره او کوم ځای کې چې تکلیف وی نو د تکلیف ځای کې دی وی او دا سه نور دا غی غربت او فقیری وی ویموت احدهم وحاجته فی صدره لا استطيع لها قضاء یو مرکیږي جهاد دوران کې او اگر مانو نه پدېزل کې وي اس کیس مداغید پوره والی د پارا اسباب ورسره نه فیقول الله عز وجل وی رب العالمین بو فرمای لمن شاء من ملائکتی اغا چاله چې خو خشی د ملائکونا وی بلار شهید اغا خلق له سلام سلام پی واچوي نزی بوئی زمونگا ربا مونگا خستاد اسمانون و سیدن کیو او استاپ مخلوقاتو کی بہتر مخلوق کیو افا تعمرنا اننا اتیا هاولائی فنسلم علیہم الہ العالمین تا مونگ تا حکم کے چی مونگ دی لارشو او پدغ خلقو دی سلام واشو اللہ بورتوئی تاسو لپتا دا دا دا ما کم بندنگان دی فیقول اللہ عز و جل ان هؤلاء كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا واذا خزما هغه بندگان دي چې خالص یوازې زما عبادت وکول او ما سره اس یو شی شریک نه ګرځول ور اس یو شی بل الله سره شریک نه ګرځي بعض اوقاتو کې شیطان قسمه قسم طریقې سره سکے بعض خلکو له طریقې خه بعض مکلی کې ګره دی په لګورا دیر مڑی کی نراغیر پارا مڑی بس نیٹا بے پورای اسنو یو کلی کی دیر مڑی کی گی نکو نیٹا بے پورای کن نراغیر پارا باز علاقوں کی طریقہ سی سساروے گڑ غوامی خراوالی پا قبرستان کی دفن کی وی اس میں مڑی نکی دا سریحی دا شرک کی دا اللہ چا چا مرگ لکلے دا چا جون دی لکلے ناغا پا اس طریقہ واپس کی گی نا ان اجل اللہ اذا جا علا یوخر دا الله هغه نیټه چې رو رسیږي شکر است کولیش قران شریف کتاب چې تلاوت کوي نو سور آیاتونه راغلي چې الله وي زما فیصله رو رسیږي زما حکم رو رسیږي بیا سو کوي کې رد بدل نشي راوسته د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت وخت راغلی الله فیصله شوی او ملائکه را لګلو چې دا خار په الټه کوي د ابراهیم علیہ السلام غنت عظیم شخصیت شفاعت شورو چدی لری مهلت ملاو شو کدی توبه ویستا سورہ ہود کی ور رب العالمین وی یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیهم عذاب غیر مردود دا رب دا طرف نا فیصل رازی وی اے خلیل دا دی شفاعت نا مخواروا ستا دا رب دا دی دا حلاکو لو فیصل شوی حلاکت برازی نو تو شفارسو نا مکوا انہم آتیهم عذاب غیر مردود دی تا عذاب برازی واپس کی گی نا اور ابراہیم علیہ السلام وی دی دی حلاکی گی نا اللہ وی زما حکم راغلی لیکن نبی والا جڑاو فریاد دا چا حلاکت واپس کولی نشی نو یو کری گی دیر مڑی کی گی وی پا قبرستان کی وشی زبہ کو آبے واپس کی دا نبی علیہ السلام بازی مرگری او یا کسان پا دوکی بازی مشرکانو سکڑیو شہیدان کڑیو او یا طالبان و اصحاب صفا پا دوکی بوت لل چلیوان تخلق القرآن خیو تعلیم ورکیو دیر خلق اسلام روڑے اوائی دے کسان کی نولیو اویا وارے شہیدان کا داغی بارکی دا قرآن آیات مراغلیو چوس داغی تلاوت منسوخ دے حادیثو کی اس مغا اغا آیات چتا وی کل چلی شہیدان کی دل نگر عالم الغیب دارچہ صفت تے دا صحابہ تا پتر چی مونگ دلتا شہیدان کی گو خود مدینی امام الانبیاء زمون دا حال خبر لے ای دعا گواری چی اللہ زمون دا حال نبی خبر کی چی مونگ سر دو کور شو او دا آغای اغا الفاظ دا سی دا عبارتی قرآن راغ لے وی بلغو عنا اخواننا بے انا قد لقینا ربنا فردوی عنا و اردوانا و یا اللہ زمونگ دے طرفنا دا مدینی نبی علیہ السلام و زمونگ مرگرو تدا خبر رسے چی مونگ پا دے مقام کی کمزے کچی شہیدان کی گو مونگ دا رف سر ملاقاتو کو بے انا قد لقینا ربنا وی دا شہادت پا دیزے کی زمونگ دا اللہ سر ملاقاتو شو وی دا ملاقات دمر کامیابو فردوی عنا و اردوانا اللہ زمونگ ندرزا ونگئی اعلانو کو چیز در نرازی مو مونگے مرازی کو دا خبر دا اللہ دا طرف نرازی دمر پریشان رہے یوم یاش بے پا مسجد نبوی کے دا مسلی دا پاسا دا غی کافرو لخیرے کولے انو تنازل شورت ہوئی سوچ کوئی چی امام الانبیاء وی پخپل محراب و مسجد نبوی کی ولاروی ریاض الجنہ کی او دا صحابہ غنتی عظیم اشخاص ورپس آمین کئی او صدا پاروئی چی اللہ دا قوم دی تواشی یوم آش پس جبریل امین علیہ السلام راضی او دا آیات نازلی گی لیسا لکا من الامر شئن او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون اللہ و ایزما حبیبا دا چاپ حلاکت و تباہی کی ضرب اور اختیار دی نشتا تو خوئے حبیبا چلی حلاک و تباہ خدا اللہ دا طرف نے پیغام راضی لیسا لکا من الامر شئن نشتا دے تعلرا داغا حلاکت او دی اختیار دی دوینے حبیب زربر یا خو اللہ و عزب پی مہربانیو کم دیتا با دی ایمان توفیق ورکم او یا بورت عذاب ورکم زکا چی دوی ظالمان نی رب العالمین بو فرمائی چتا سلے ملائکو پتا دا دا زماحا بندگان دی یا عبدوننی دی بزما عبادت و بندگی کولا لا یشرکون بی شیئن او زما سر اس شیبے نشرکونو او اغا سرحدات و مرچی با پدی بندی وی او یو پدی کی دنیا کی بر وفات کی دو او سینبے دا ارمانونو نڈکوا او داغی ارمانونو دا آجتونو دا پورکولو وسو طاقتن لرلو نو ملائک براشی او دی تبا دا ہر دروازی نور دن کی وی وسلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار وی سلام دی پتا سو پا سبب داغی چی صبر مکڑیو نو سخر اخیری انجام دے دکور دا آخرت چی جنت تے ادا مبارک آیات و نبی علیہ السلام وی کل جلو حد شہداؤ تراغے وسم علماء لکلی سوک حج لارشی او دو حد دو شہداؤ دو قبرستان زیارت تلارشی ندا اللہ دا حبیب دو سنت دو جندہ سی بوئی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام دی پتاسو پس حبب داغی چتاسو صبر کنے ہو نسخ ورا اخیری انجام دو کور دا آخرت چی جنت تے نو دغه مشکلات والا مومنان مهاجرین مجاهدین چې هغه در په در او په تکلیفونو دي دا به ټول نو مخکې د الله د حبیب د فیصله مطابق جنت تور دننه کی دا الله د حبیب د فیصله مطابق وا دای د ټول نو مخکې جنت تور دننه کی لدی باب کې هغه حدیث مونږ ذکر کول چې هغه کې دغه شان ذکر راځي حدیث پاک کی داسم راغلی دی او دا حدیث دے امام طبرانی رحم اللہ ذکر کرے علامہ حیثمی مجمع الزوائد کی ذکر کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے وَيُحْشَرُ مَا بَيْنَ السِّقْفِ إِلَى الشَّيْخِ الْفَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ راجم بکڑے شی پمن دہاغ انسانانو کی چغت شا ٹکڑا پیدا ہو او پمن دہاغ کی چغت بے انتہا بوڑا ہو فادشو پرد قیامت دے تمام جنتیانو عمر بے در در شکالا او فی حلق آدم دے دی آغا پیدائش بد آدم علیہ السلام دے صورت غنتی او حسن بے دی یوسف علیہ السلام غنتی دار جنتی حسن بے سوی دی یوسف علیہ السلام غنتی او دا ہر جنتی زڑوی پشان دا حضرت ایوب علیہ السلام دا زڑو چغڑیر شکر گزار دیر حلیم و صبرناک اللہ دا ایوب علیہ السلام بارکی وی انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہو اواب دا ہر جنتی زڑو دا ایوب علیہ السلام ہونتی وی شکل وی دا حضرت یوسف علیہ السلام ہونتی وی او مردن دا سے حال کی وی لکنو جوان زوانی تورسیو لاغی دے راغلے نرا او قدرتی وی استرگی توری وی نوے لے صلی اللہ حبیب دا خود جنتیانو حال ذکر کے یہ دا اللہ حبیب فکیف بالکافر یا نبی اللہ نو دا اللہ حبیب دا کافر بدن و پا اور کی غٹ کریش اور بانی اوشے چیسی جو اندیش پا اور سوزی نو غٹی غٹ بکڑیشی ددائی بدن تردی چتش سرمن بے اربعین بان با دی توائی گر زراع دی توائی او با دی توائی جدا دوارا لا سننا دا سکولاو کی وی تش سرمن بے سلویح با اوی دور بے سرمن غٹائی لکا سلویح لا سا جدا سکی وحتی ایسیر ناب من نیابی مثلو حدن یو غاخ د جہنمیانو د غاخونو نو دمر غټ شي لقد هو دمر غر یو غاخ به دمر غټ شي دا حدیث پر ترتیب بانی امام تبرانی ذکر کړی دی او دا رنگ علامہ ہیسمی ذکر کړی دی او دا په غنو روایتونو کې راغلی چې د کافر یو یو غاخ به دمر غټ شي لقد هو د غر اوپر نو چې غاخ دمر غټ وی نو بدن به سمره او چی سرمن دمرا غٹا دا لکا سلویخ لاسا بے دورا بے دا ظاہری سرمن غٹاوی دا مومن مسلمان دا غدری درشکال عمر بے شپیتگا زکت بے او پدی ترتیب بانے وداغ حسنوی دا مضمون پکن روایاتو کراغلے لکا حدیث پاک کراغلی دی او دا حدیثم تبرانی شریف ذکر کرے کتاب الواس و النشور کی حق علامہ امام بیہقی ذکر کرے دے دی فرمائی چلا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وینشتہ یوتن چدے مڑکی گی کتش ٹکڑا دا او کب انتہا بڑا دے حکل چرا پورت کی گی نو عمر بے در درشکالے او که داد جنتیانو نده نو دد صورت او شکل بد آدم علیہ السلام ہونتی وی حسن بید یوسف علیہ السلام ہونتی زڑ بید ایوب علیہ السلام ہونتی او سوک چه اور والدی نو بدن بے غٹش او دور بغٹشی چی دو غرون غرون عمر بتی جوڑ شی دو غرون غرون عمر بتی جوڑ شی نو بدی ترتیب با پدا سے حال کی جنتیان وردن نکی گی جنت کا پدی حال کی واغی جنت وردن نکی گی اور جنتیان دو وردن نکی دو بلکہ دا قبر نظر آپ پاسے دو بارک دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لکا ترغیب کی ترغیب و ترہیب کے علامہ منذری دا حدیث ذکر کرے علی رضی اللہ عنہ فرمائی کہ ما تپوسو کد نبی علیہ السلام نددی آیات مبارک بارکی سورہ مریم کی آیات راجش پارسم پارکی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا اللہ وی پا کمر سراجم بکم متقیان الی الرحمن وفدا رحمان تا وفدا وفد حغم المنول وی چی پس فرلور روانی گرد انسانان و حشر دری قسم طریقی سر بکی کافر مشرک چې د قبر نه راپور تشی د قران شریف آیاتونه دي او د سید البشر داغه تفسیر دی وضاحت دی کافر چې د قبر نه راپور صحابه کرام ویلو چې قربان په مخ بسنګ رواني وی کم ذات چی دنیا کے سر برا کڑے او پخوی روان کڑے اغا ذات پا دی قادر رے چی خبیب پی برا کی او لا مخ برا کاگی پازغو کی او پا تکلیفنو کی نو دا کافر حشر با دی طریقے سرکی. مومنانو کی دو قسم خلق لی، زن عام مومنان لی او نیک عمل والا خاوندان لی، نو دی با پیدل لی. لگا یحشر الناس حفاتن غراتن غرلن، حدیث کے راغلی خلق با پیدل سرطور سر سنگ چی دنیا کا راغلے دا سی برا جمش. یو کامل مومن لی چی غیت کاملین وی، نو دے چی قبر نا راپورتا کی گی راپورتا کی دو نمخ کی بولا سورلی تیار و لانش. دا آیات کی وی یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفتا، متقیان بجمع کو رحمان تا سوار وفدن مانا و رکبانا. تو امام عورتی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل وفدو الا رکبن وفد خونی مگر آغا چی اسواروی. نو نبی علیہ السلام والذی نفسی بیدیه قسم لدی پا آزاد چی زمان روح داغ پلاس کرے انو میدا خرجو من قبورهم، ویدی چی دی قبرون نروزی نوستقبلو بنوق بید لها اجنحت علیہ رحال الزہب، ویدی تا بدا سی سورلی ولاڑی چی داغی با وزری ای با سورلی خدا الوتو کاربم کئی او باغی بانے لکا اسمان خلق زینہ چاہی او پا اوخ بانے داغ مطابق غاسباب چاہی، نو دی بانے با دا سرو ضرور زینو نئی. وشرک نعالهم نور یتلعلعو، او داغی دا پیزار آغا تسمی با دا نور نوی پڑکی با، ہر یو قدم بدو رزے کیلی سمرہ چی دے انسان نظر لگی، نو پدغی با سوار روی او تردی چی دی جنت دروازی لبسوار رش. نو کنی چی دروازی لراشی فیدا حلقت من یاقوتت حمراء علا صحائف الزہب، یو کڑی بی دسرو یاقوتنا، او دا کڑی بی دسرو زرو دی تختی دی پاسا. و ایدا شجرتن علا باب الجنہ، او دای چی اگوری دی جنت دروازی کی او نوی یم باغو من اصلحا عینانی، او دا دغی ونی دی ویخ ندو چینی بروانی وی، نو دیوی نبدی اس کی نو خوچی آقا او با دی جنت دیخوی تی لور رسی، نو جارت فی وجوه هم بی نظرت النعیم، دا جنت ترو تازگی بی مخکخ کارشی، طول شکل صورت بے دا جنتیانو پشان شیدان، او بود اسکلو اثرات بدائی، او کل چراغی ناو دسو غسولو کی، نو آئندہ بے بیا کلم سر ببر نشی، نو دی باغا کردا سرا کاغی. نو ای فلو سمعت تونین الحلق یا علی، وی کراغی آواز دی وارو دی علی ناو سناشنا آوازی، نو ای دا آواز با دغ جنتی سمره هوری چی دی تولو تا بورسی، او ای تا بلا علامه اللہ جوڑ کری چستاس و مالک و خاون آچ رازی راغی بدا ترتیب، نو تولو لبا پتو لگی. فیبلغ کل حور ان زوجها قد اقبلا، دا خبر با هری هوری تورسی گی چی دی خاون دراغی، نو ای دا بڑے ایر پتلوار را پاسی، خو جنت کی دہورو نے علاوہ خادمان بینوئی بمخ کی راشی دروازہ با کلاو کی. نوی فلو را ان اللہ عز و جل عرفہو نفسہو لحر لہو ساجدن مما یرا من النور والبہا، کچر دانوے چی اللہ رب العزت دی جنتیانو تخفل ذات و صفات کھولی، نداغ خادم نب دمر نغارا پورتکی چن قریب و چدے باغل پر سجدہ پری دی جدا کنے زبا رب العالمین جل یا سب اللہ نا ورت و عز استا پ خادمانو کہ خادمیم چ استا خدمت د پارا مقرر ہے، نہ دیو ور پسی وی او جنت تب ور دنش، او بیا ور سرا غوری ملاوی کی معانک بکئی ورت و انت حبی و انا حبک و انا الراضیۃ فلا اسخط و بذا وان النائمه فلا ابأس وبدا وان الخالده فلا اذعن وبدا ويبذستا اغه محبوب بیبی موت زما محبوب خاون لی اوزاغم چه میشه برازی نو خفقان ده سراروی بنا اوزا امیشه نعمتونو که بیم نو ده سرار تکلیف باروی نا اوزا با امیشه دلتیم نو ده دینا وزم نلگ دنیا کی فنا رازی یا با ده یو کور تا وردن نکی یو یو کور تا وردن نکی لکا پرن مونگل حدیث تیر شو ریاض صالحین کی راروان ده تاسو اللہ حبیب یو یو ملغلری نب بنگلی او داغی پورتوالی بشپیت میلے او یو میل شرن شپک زرگز ہرے یا مانی طالبان لئی حسابو کئی دنیا کی خلق دا معمولی بنگلی دا پار ایمان پریجی حیا پریجی قرآن تے شاکڑی اسلام تے شاکڑی یعنی یو یو محل بید یوی ملغلرنا او طولو ستون میلن داغی یوی ملغلری محل بشپیت میل برائی او مل شران سو گزا دے شران مل داشپک ذرا گزا دے نشپک ذرا گزو لا پشپیتو کی ذرا بور کئی دورا با داغی سی دیو یو محل دنگوالے بھئی فیدخل بیتن من اساسه لا سقفه میت الف زرائن دل تموی حدیث کی وردن نبشی یو کورتا گن کورو نبی داغی بنیاد بد چت نوالی دا میت الف زراعن یو لاکھ گزبا یعنی اچتوالے میں سوی یو لاکھ گزبا دا بنیاد نراوالی تربر پوری مبنی علی جند للؤلؤ والیاقوت او جوڑ شوی بی پکانو دا ملغلو رو دا یاقوت او تورائق حمر و تورائق خضر و تورائق صفر زن العربات کسریوی دسرو یاقوتو زن بط کشنیوی او زن بزیڑیوی ما من آتوریقتن تشاکلو صاحبتها یو لارب دا تینی چیز ولی لار سر مشابیوی حرب جدا جداوی فیات الاریکا ندے براشی غفالنگتا فیدا لیا سریرن علی السریر سبون فراشن دا غفالنگ دا پاس با تختون پراتی او دا تخت دا پاس او یا بستری بی علا کل فراشن سبعون دوجتن پا هری بستری با او یا بی بیانیمی علا کل دوجتن سبعون حلا دا هری بی بی دا بدن دا پاس با او یا جوڑی بی دا جنت یرام خساقها من باطن الحلل او دا غی دا پندی غمغس او نلیبا دا دی جوڑو ندن نخکاری او یقدوی جماعهن فی مقدار لیلت تجری من تحته منحار متورد دا بنگلو دا باغات دا لان دا نهرون بروانوی انحار مما ان غیر آسن سنہرون بید دا سے ابو چی بدبوی دار کی بنا صواف اللی سفیہ قدرن صفا ستر بای خڑوالے بپکینی وانہار من عسل مصفا او نہرون بای داغ گبین صفا کڑی شوینا او لم یخرج من بطون النحل داغ گبین بد مچود خیٹ نروتینی بلکہ قدرتی با پا جنت کی پیدائی وانہار من خمر اللذت للشاربین او نهرو نوید شرابونا چه خونبور که اسکن کتا او آغا با دخل کو لاسونو بانینی نچور شوی آنهارم ملبنین او نهرو نوید شودو لم یتغیر طعمهو داغی خونب بدلیگی ناو لم یخرج من بطون الماشیا دا شودو با در زناورو در خیٹو ننی روتی بلکه دا با قدرتی در جنت در چینو نی فیدائشتهو فیدا اشتہو کل چردی اشتہارا شی تو آمتا او داوئی لگا حدیث کے راغلی او مارغب جنت کے لز دیو جنتی پزڑ کی بطیر شی چھ ما دی غفر پڑے نداغی دا زبح کے دو داغی دا رتی دو بس دستر گپان فان کی بھئی او دل به مخ له پروت وي او دبل هغه خړلې ني چې داغه په ځای ببل الله پیدا کړي ځکه د جنت په میوه نعمتونو کې فنا نشته. دیو جن حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي دا بهترین کتاب ده هادی الارواح الی بلاد الافراح. او دی کتاب نوم داره وی تیزول دا ارواحو اغا بلادو دا خوشحالی تا دا خود خبتان وطن نکن دا دنیا دا پریشانو سے یو غم که ختمی گی بالبرز یو غم که ختمی گی بالبرز دا دا خوشحالی زین ره وی دلیونی دا پار دا خوشحالی زین ره معشوم جی دا غنور سخورات مراک نیلاو نور سشینی بلکہ اغلیونی معشومان ام پکی پریشانو پا تکالیفو کی اصل کی د ژوندون زه هغه اخرت ته دا زندگی الله ما امانت په تور مونږ وتا سول را کړې اوس مونږ وتا سول اختیار را کړې کله قانون خداوندی مطابق ژوند تیرو خدغه جنتونه بزیش او کيو سره وای د زبد مرزای مطابق ژوند تیرو زمونږ ژوندونه د مرزای مطابق دي کنه وعده چې کو نو قران او سنت نه متفوس کړي کړي واج لګور او غمونه چی ناغی کی رواج لگورو کو سنت طریقی لگورو او پا شکل کی دا قرآن حکم لگورو کو رواج لگورو دا بچو پا تربیت کی زمان کم حال لگی پا فیصلو و جرگو کی زمائی زتمندو زمان کم حال لگی ظلم کو زیادی کو کوئی گئی پا خبر آبار لکتو اول دنیا نند دا غی ظلم نبا دنیا دا سے لالت جوڑ شے لکا ہر دیکی قبائلو کی دا مشرانو دا غین ان خوراک اسکاک سرے بس ناستی دا افسرانو سرا او دا آغای پخلے کاغذ را لیگی او بیا پکی آغا جرگا جوڑای پی گئی پی خبر بان دا دا آغای فراک ورسکات پی گئی پی خبر بان دیو جندائی اکلی دی تباہی اسباب چی راشی مشران پکی دا سش مونگو تاسو دی خپلو مشرانو تو گورو دا زمونگ دا بدو آمالو وجد او دی پلو گورا دا کلی دا مشر نیراوال تر ملک مشر پورے دا زمونگ دا آمالو سورے دا زمین دا آمال سو رئی و یو سرے دے مشرانو و بادشاہانو حاکمانو پسی بد و رد و ویلو وانی وقت میں تباہ گئی خپل دی توبہ و باس بگئی پہ خبر بات خپل دی توبہ و باس کل چی خلقو کی ایمان وی تقوی وی دا اللہ و دا رسول تابداری وی نو الہ العالمین پیدا سے حاکمان مقرر کی جرئی ذرہ پی در دی عمر رضی اللہ عنہ بیٹولش پہ تحجدو کی جڑل وی اللہ استا رحم و کرم دے زما زړه دې د خلکو د رحم نه ډک کړي او دای زنه زما دې یاري نه ډک کړي دا د حضرت عمر رضی الله عنه شان ټول شپه به جړل یا الله زما زړه دې د رحم نه ډک کړي زما زړه دې د رحم نه ډک کړي او د خلکو زړه دې زما دې یاري نه ډک کړي څنګه چې موږ تاسو یو الله قران شریف کې آیات دې دا ویو معنا دا همدا وکذالک نولی بعض الظالمین بعضن اللہ وی دغشان بازی ظالمان را پور تکوم و پا بازی ظالمان وی مشران جوڑو دغا زمونگا عمل لے لکر آتنگا چی زمونگا حاکمان دی و سنگا زمونگا حکمرانان دی سنگا دا ملک مشران دی پی گئی پا خبر بار دا زمونگا عمل لے که زمونگا عمل سمشو نو هر شے با زمائی زتمندو سمشی هر شے با زمائی زتمندو سمشی دارنگی ذکر کری دی چی بس دا غمارغ وخب اخری او بیا باغ قدرتی والوس لکه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی چې جنت کی فنا نشتا نو کله عمر غو خو دې خو قدرتی چې تی غو خو غره بیا والوس او می وچ را شو کې لا بد را شو کولی نی لا بل رشه نی جراغې پځې ببلې هغه ځکه کی فنا نشتا هغه کی انقطاع نشتا دارنګ راغلی دي چې کله یو سړی جنتی وغواړي زړه کی تیر شي جما خود فلانای ونی میو وخړې دا غسانګه په قدرتی کده ولاړ وی کده پروت وی د دې خلې لبرکت کی او الله حبیب داولستل و جنل جنته ندان راټولول د میود د دو جنته ندان د نږدې مقام نوي نږدې زین نوي دا غي د میو راټولول د نږدې زین نوي د نږدې زین دا غي راټولول وي نزدی زین دا غیر آتولول بی نو پدی ترتیب سر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگو تاسولا ذکر کری دی چی جنتیانو بدا ترتیب بی او پدی ترتیب بدا غیبی بی بیانی بی او دا سی بوی چی اروح با سبحان اللہ الحمدللہ وی او لکہ دنیا کی فا سبحان اللہ الحمدللہ کی سنا سکڑاوشتا سنا سر یعنی برداشت کول شتا اب راسی لکا سا اخلی او پورتکے نو سا اوستو پورتکو کی دے انسان سے تکلیفم نی او بلا اختیار سا کتا ازی او بر رد دغشان بجنتیان سہر و ماہام سبحان اللہ والحمدللہ وی سہر و ماہام با دغ ترتیب بانی سبحان اللہ والحمدللہ وی او دلوی جنتیان خلوی مقام دے معمولی نہ معمولی جنتی بڑے لوی مقام دے لکا حدیث و کدائی و مضمون راغلے داد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شان طول اشفب جرد یا اللہ زما زردی در حم نڑک کرے زما زردی در حم نڑک کرے او دخل کو ضرورہ دی زما دی یری نڑک کرے سنگ چمو و تاسیو اللہ قرآن شریف کی آیات دے داغیو مانا دا امدا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا اللہ وی دغشان بعض ظالمان را پور تکومو پا بعض ظالمان مشران جولوم دغه زمونږ عمل لګا څنګه چې زمونږ حاکمان دي او څنګه زمونږ حکمرانان دي څنګه د ملک مشران دي ٹھیک ہے خبر باندې دا زمونږ عمل لکه زمونږ عمل سم شو نو هر شی وزمای عزتمند سم شي هر شی وزمای عزتمند سم شي دا رنګ ذکر کړی دي چې بس دا هغه مارغ غوخه به اخري او بیا به هغه قدرتی والز لکه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی چې جنت کی فنا نشتا نو کدی او مارغ غوخ دیو خوڑا قدرتی چتی غوخ اخری ابو بیاو آدو زی او میوه چی راشو که لابا دی راشو کولی نی لاز بلرشه نی جی آغی پزی ببلی آغ ازی کی فنا نشتا آغی کی انقطاع نشتا دارنگی راغلی دی چی کلی او سره جنتی و غاڑی زرکی تیر شی جماع خود فلانی ونی میوه او خوڑی ناغ سانگ با قدرتی کدی ولاروی کدی پروتوی ددی دی خلیل و راکت کی اور اللہ حبیب داول سل و جن الجنت ندان راتول دمیود دغدو جنت ندان دنزدی مقام نبئی نزدی زین بھائی داغی دمیو راتول بدنزدی زینوی دنزدی زین داغی راتول بھائی نزدی زین داغی راتول بھائی نو پدی ترتیب سر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگا تاسلا ذکر کڑی دی چی جنتیانو بدا ترتیب وی او پدی ترتیب بدا غی بی بیانی وی او دا سی بوی چی اروح با سبحان اللہ الحمدللہ وی او لکہ دنیا کی پا سبحان اللہ الحمدللہ کی سنا سا کڑاوشتا سنا سا یعنی برداشت کول شتا او بدا سی لکہ سا اخلی او پورتکے نو سا اوستو پورتکو کی دے انسان سے تکلیفم نی او بلا اختیار سا کتا ازی او بر رد دغشان بجنتیان سہر و ماہام سبحان اللہ والحمدللہ وی سہر و ماہام بپا دغ ترتیب بانی سبحان اللہ والحمدللہ وی او دلوی جنتیان خلوی مقام دے معمولی نہ معمولی جنتی بڑے لوی مقام دے لگا حدیث کدائے و مضمون راغلے وی باب آخر من يدخل الجنة ومن يكون ادنى من اهل الجنة منزلة ومن يكون من مرفع منزلة یو باب محدثین په دې تړلې چې باب دې په بیان د دې کې چې آخر کې بسوک جنت لوردن لګي چې دا وټولو کې آخر نه یې وټولو امتونو او د دې ادنا جنتی بدله وسوره او د اوچت جنتی بدله وسوره دی بارہ کی گن روایات راغلی حدیث پاک کی راغلی او دا حدیث دے دا بخاری شریف امام مسلم رحم اللہ ہم ذکر کرے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لینی انی لا علم آخر اہل النار خروجا من النار و آخر اہل الجنت دخولا الجنہ دا اللہ حبیب وی بیشک از پی جنم اغا خیرنے سڑے چی دور نبروزی اغا خیرنے سڑے چی جنت لبوردن نکی دا با یو سڑے رو بزی دورنا او اور بدا سی تکلیف ور ترسولے پا خرپو سو برا روانی ماشوم چی سنگا خرپو سکے لکا رضمین لدرس کی تیر سن وی باز مومن بد گناہ دا وجن یو افتا پا جہنم کی سو کیو میں آج سو کیو کال وی باز بدا سی گناہگار مومنان وی چی دے مسلمان او د گناهونو د وجنه جهنم کی بدوری لک کلنا الله دنیا آباد کړي دا او کله قیامت راځي دا زرګونا کال به جهنم شي. اگر بعض اوقاتو کې شیطان دوکا ورکی جر مومن دا پارا میشه جہنم نشت داغی غلق وقتم دیر خطرناک. سورہ فرقان کے اللہ وی انہا ساعت مستقر و مقام وی دا جہنم گورے دیر ناکار دے مستقرن کلگ دا پات کی دو زیدے دا گناہگار و مقام او کامیشہ دا پات کی دو زیدے دا کافرو ہمیشہ پات کی دلیم خطرناک یو لگی رزم خطرناک معاملہ. یو ساتھ کھڑے دنیاوی اور تلاش نیویش میگے خبر با اعلان کی راغلی دا اور دنیاوی اور یو کم او یا درجی دا جہنم دا اور نکم. ابن کثیر روایت ذکر کرے وی دا دو پیرے پا دریاب کی وینزلے شوے دے ورن چالا با پاکی ذرا فائدہ نو. دا اللہ حبیب تا صحابہ کرام چ قربان دا هم پس وزولو کی پورا کافی دے وی آغا اور با یو کم او یا درجی دا دینا سیواوی لدے با پہاڑ پوس روزی رب العالمین بورتو فرمائی لار چا جنت توردن نشا فیاتی ہا ندے براشی فیخیلو الیہ انہا ملآت دا جنتی چرا دن نشی دل بخیال کدا سراوس تیشی دے بوئی جدا خطول ڈک لے ارزے خلقو نیولے مالا خسزے پاتے نرے فیقولو ندے بوئی یا رب وجدتو ہا ملآت زمارا بتا خرالوی جنت لور دن نشا غطول ڈک دے طول زے خلقو نیولے. انسان پا طبیعت کی حرس پروت تے نو رب العالمین بورت ہوئی لا عرش جنت تور دن نشا فا انا لکا مثل الدنیا و عشرت و امثال الدنیا و ای بتا دفار دمر جنت دے لکا دنیا او دو دنیا سرچ لس دنیا گانی نور راجم کی دا بطول کی اخر کی دا اور نروتے و اخر کی بدن واپس بیا جنت سکر دن کی نا. نا حدیث الفاظ دیدا سی فیقول و تسخر بی او تزحق بی و انت الملکو دا آخرت خبری ظاہرن مانے دا دے وہ اتما پوری استحضاء و تمسخر او خندا کے او تخو اللہ طول زے ڈک تے زکم جے لارشم. نو صحابی و ایچ نبی علیہ السلام دا حدیث بیانونو فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہکا حتی عبدت نواجزہ دا اللہ حبیب چی دا حدیث بیانونو صحابی و ایوی خاندل غاقنا مبارک اخکارش دا خوشحالی دا وجہ دا اللہ حبیب چی دا حدیث بیانونو زہکا نوی خاندل حتی عبدت نواجزہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نواجز گورا دیتا وی انیابتا او بازی وی دا جام و غاخنو لوی دا جام و غاخن مبارک اختار شل. پیو روایت کی دا سراغلی چی دا باخیرنے وی دا جنت پدن کی دو کی او آخر کی وی راوتن کے دورنا اللہ بورت وی جنت توردن نشل ندے وی اللہ خوٹک دے نو رب العالمین بورت وی ان لکا مثل الدنیا عشر مرات تا دا پار دا دنیا و دا دنیا دا لس عمر جنت رئی نو سو چکئی چی دا با پتھولو کلوی گناہگار وی اخیر کی بروتے دا دنیا او دا دی سر لس دنیا گانی چی ہو جائی ادی و جن دا خانی دار دے دا دی دا پار چی مون دو کونو کو قسم و نخرو دروغ و نوائیو او دا دی دا کرسو اقتدار دا پار ایمان دا غرق نکو اصل کی کم نہ کم جنتی دا پارا بدور جنت وی لکدا دنیا او چلس ور سردا سے نوری کی دا دنیا او چلس ور سردا سے نوری کی دارا کی بعض روایات کی راغلی دا سے الفاظ راغلی لک مسلم شریف کی دا حدیث پدی ترتیب راغلے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ویدنا مرتبی والا جنتی دا ویو سڑے ویدے با دا جہنم اور کی سوز دی ندے بوئی چه الہ الالمین الام بخو میں لگ دے اور دا لمبو نوارا وار او دی جنت طرف تا میرا مخ کر نور بزر سوال نکو نو رب العالمین میرا مخ راوارای نو دیو جنت لبوری دیوونی شکل بولا جور شدے وی اے رب قربنی الہا دے شجرا اکون فی ظلہا الہ العالمین دیوونی سوری لمی لگورنیز دے کعبہ چلے لان دشم کر ربی کریم بورتوئی تنیز دے کچر دا سمیو کل بیا غبل سوالو کی دیو لا و عزتک ناستا ستا پا عزت میں دی قسمی بل سوال بنکم نو اللہ بے غیت وروان لکی نو داغین آپا لبولا بلو انخ کارشی جاو دا میو نڈکن نو دیو الہ العالمین دیو انتا میور نیز دیکھا چی دی سور الان نیم شما دا دید میو نفرات مکم نو رب العالمین بورتوئی ان قریبی کدام در کتب بل سوالو کی دیو بیا قسمو نو اخری او اللہ تا پتہ دے جدے صبر نکش وی بل شے بنو غار تردی پوری چی دیو آخر کی بس جنت تا وردن نشی جنت تا وردن نشی او جنت تا بو گوری نو دیو اللہ ماوز دی جنت تا وردن نکا نو چی وردن نشی اللہ بورتوئی دا تا دا پار دے هذا علی فیقول اللہ عز و جل تمنا کوا سوالو نکوا نو اسم انسان حریص دے او تو حبور جہنم کی موقع تیر کرے علامہ منذری ترغیب و ترہیب کی یو روایت دا سے ذکر کرے وی دے بغواری اللہ بورتوئی غوار چر جہنم نروزی نو یو روایت کی دا سے راغلی وی تمنا مقدار سلاست ایام من ایام الدنیا د دنیا د دری ورځو په مقدار باندې سوال نه کوي اسه خبره بور نه ای الله به ورته یادې جدا دې نو خو الله دې نو دری ورځې باندې تمنا غاړې کوي چې الله دا می پکار دی دا می پکار دی او چون کې رحمت خداوندی به جوش کې راغلي دری ورځې خو باندې سوال نه کوي او حدیث کې راغلي وی یلقنه الله ما لا علم له به د کوم خبرو چې ورته علم نشته ورته الله په علم کې چې بنده دا مو غواړه بنده دا مو غواړه د چې کله دې بالکل د سوالونو نه فارغ شي الله ورته ویل کما سالتا و عشرت امثاله معه دا درې رضی چې رسول سوالونو حکم دا اندر سره می درکل او د دې فلص چند می نور درکل دا باغ اخر نه جنتی وی چې جنت ته ورته کی رب العالمین ورته فرمای چې دا مم درکل او د دې پلس چند مینو رندر ته درکل نو دا باغ اخرنه کسوی جلې بد جهنم د اور نروزی او حدیث کې راغلی وای کله چې دې وردن نشې دې وای الحمدلله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله او دا ادنا ګور جنت کی وداتی چې ارمان بسوک نه کوي ویدنا مرتبی والا وداوی چی زما غنتی بدلارو چالے ملاونا دیبوئی دا تولو کی اخیرنے دیبوئی فیقولو ما اعطی احد مثل ما اعطی تو ندیور کڑیشوی او تن تب مثل لاغی چی ما ترا کڑیشوی او ای معمولی اور والا با آگا کسی چی ردن با نرم سزادو دی چاہینا دور پڑی بے والا پدی خبو کی چولی او داغی با دور گرم والی چی دا مازغی بیدا سی توکو نوائی دے سر دے بوئی زماغ انتی عذاب دے چانشتا آلام کی دا دومر نرم عذاب دے چانی نظمائی ذات مندو دا دور محنت دا دین پا شکل کی چکی گی او مختلف طریقوں سر علماء کرام لگیا دی ندا زمائی ذات مندو دا دید پارا دی او دا جنت با ملاوی گیا گا چار پارا جسوک پدی زندگی کی دا خواہش او دا مرضی مطابق جن نہ تیرے بلکہ دا اللہ دا قانون مطابق جن تیرے او کدے چاہ جن دا مرضی مطابق دے لگمونن پا بدعاتو کی پا رسوماتو کی پا ظلمنو کی پا دنیای خبرو کی وردن نشیو نہ دا اللہ بندگانو فزان رحم پکار دے چھے مونگو تاسو قانون دا اللہ زدکو او آغی مطابق زندگی اختیارو چھے بحیثیتی مسلمان زما شکل بسنگئی بحیثیتی مسلمان زما فیصلہ پس پکار دا بحیثیتی مسلمان زوی لوادکم لور و دوم نس طریقہ دا بحیثیتی مسلمان زخیرات کم نلاغی پہ اسلام کس طریقہ دا دارنگی بحیثیتی مسلمان شہری پردی سے طریقہ دا نو دغه شان وخت چاته رکو زما عزت مندو دا به کامیابی او کنه د مرزای مطابق ژوند دی چې موږ حرام ته حرام نو ای سودی کاروبار کو د باندو نو کاروبار کو د بیمو کاروبار کو او هغه جواری ته جواری نو وای تاسو ګورئ باید زینو کله زنانې چې سره پیسی نو خاون ول ترغیب ورکی چې اسی سره پرتی دی باندو نو پیوال نبیا سوال هغه باند روزی د انور لوی مبارک دي دا یو مسله دا وای حرام وبانی مبارکی ور کول علمگیری لیکلی کافر کیږي سره لکه چا حرام باندې وروته ټولې مبارک دي شار دوی خدای پاک دی او په خیر او خبر ولوي خوش نصیب نو علمگیری او جزئیه ذکر کړي اگر چنور علماء پای کی تفسیر ذکر کړي خو په حرام وباندی مبارکی ور کول په حرام خوشاله دل باغ فخر کو لازم عزت مندو سڑے پی دے اسلام دے دائری نوز نکو دمون زندگی دا سی دا بازی گورا لویلی شیخات تصویم بنائی او باندو نو ملی نمبر ملی بیا پدغی بانے کہو سڑے حج لڑو کو پدغی جماعت جوڑ کو پدغی سو کو نو اللہ رب العزت حرام مال نقبلی نفاغ زمان عزت مندو سے عبادت قبلی او دا حرام دینا ناکار نتیجہ دا داغی دیر لوی پریشانی جوڑی حلالو کی زمائی عزت مند یو لذت تے یو فن دے آغا سڑے اللہ رسوائی و شرمندگی تے نور کئی سو کم چی غلط کاروبار کئی نو دا سے ضروری ندا خو اکثر دا غی نتیجہ دا سیوی چی خلق کوئی شکر دے چی زمائی دا سے حال نو لیکن قارون چی براوا تو کنا نو خلق بولا زیر دل او پس فیدل باغنا ما مخکم نو کران روانو رستو بم روانو نو دنیا پرستو بوی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون هاي چې زمونږ هم داسې مرتبه ویل کړه قارون ور مخکیم چې سورلې روان دي او رستم روان دي او سورب جاه او جلال کې لیکن یو سورج پس الله په زمکه کې ورن نه واسه نو بیا خلکو شکر دي چې زمونږ داسې مقام دی لګوره د موجوده وزارت د حرامو پیسو د غلط کاروبار نتیجې سي سورج خو خلکو یې بنگلي دي د اخر کې خلکو شکر دي چې دا مال زمامو دا اللہ بندگانو چې موږ تاسو تقوا اختیار کو پرهیزګاری اختیار کو د قران پاک در طرف ته متوجی شو بلکې کمزه کې چې علما دي چې دای په صحبت کې موږ تاسو کې نو کمزه کې چې دینی ماحول له لګه تبلیغ والا دوستان یې سره کې نه مجاهدین سره کې نه علما سره کې نه خپل دین زده کړي ځکه موږ تاسو دین سره قران پاک او سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه شان ده کړه زموږ دین سره قران او سنت اس قران او سنت د کول غاړي دا به کمزه کې ځکه دي لپاره یو خدا کوشش وکړي چې په خپل مساجدو کې داسې عالمان اوساتای چې قران او سنت خولې شي همیشه او تباہی پر عمل کې دام دا باز خلک کی گیری پریخي اخیری او سو صورتونه ذکرې الله دا سوي دي چې سبا د قران خبره شو کې دا غي تشکر مخالف نو کم از کم دومره کارو کې ګور دین مونږ ته ډور سپخکاری د چا سره دو پیسو او سو زکه او موټر دې نو بی ڈریورا کس لے ورکی چی غصرا دا ڈریونگ لیسن نی دا سی بو پی وہ یہ رگاڑے میں تباہ کی دین لمنگ دی پلو گورا ہے دے اس قسم خبری عمر حیثیت نورکو بگی ایک خبر بات دین لمنگ دے اس خبری عمر حیثیت نور متخل و مساجدو کی کوشش داو کئی اور دا پتا سو طول مسلمانانو لازم دی و طول مسلمانانو سی دا لازم دی چی دا ادا سی علماء پا مساجدو کی وسادی چی آپ قرآن و سنت کری نتا سلو قرآن و سنت تو خی او کوم داسې کوجی په لوګ راي داسې او تباہی پر عمل کرا روانه تاسو روزانه او د خپل حکمرانان د چي د امریکای په خپل غنی چې موږ به پر عمل کې انتها پسندي ختمو دا در لقب ته انتها پسند چاله وي دغه د قران او سنت له ماوله وس بلکې دا یو ترتیب جوړ کړي سیاسي مليان دی په سیاست تخت کړي او داسې د یورپ مورپ چکر مکر ور کوي او باغې داسې کارونه کوي چې ورلوي کسب خبره کې نو خلق له یاغا سخي ستاغ پٹ راز خلقو لخی سمولیان خوی پا دغا ترتیب تباک پی گئی خبر آبائی سمولیان سیاسی مولیان لدی یورپ و دغا ملکونو چکر ورکی ایو پا دی طریقہ حق خبر نکی او نکولش او کم جد قرآن و سنت و لما دی دائی دا شہادت یو سلسلہ شورو را تاسو گو رئی پا کراچائی کی گو رئی نور دی ملک کی گو رئی سور سور علماء شو داوست چی کم عالم شہید شو دا پر ایویل کی سبق ویلے ہو داغی نفس جامع بنوری تاؤن نفارف بیا مدینی منوری کی سو کال سبق ہوئے اور سمر لوی عالم ہو اور پدی ترتیب بانے لفت لگورا پدی ملک ترغی پر یاد ساتھ بی دینی نشی رات لے او دا انگریز او دا یہود قانون نشیرات لے چھو علماء حق موجود عوام خودی پا لوگو رہی خفکی گئی ما عوام خساری پا یو سخرس ما خام پا بل سخرس اللہ ما شا اللہ چھ بازی دا سی مومنان سچیا خرسی دو والے لئی کوئی گئی پا خبر بان او بازی خسار او ما خام خرسی دو والے نو دا خبر حلکی گی نا اس دام دی گورا ضربی مومن کی دازل کتا سوکتو نو دی ٹولو عوام نے گیلہ کری چھو ایتا سدا سی غافل ناسی ہے خبر لما خیال رسی دو او دخپلو علماء و حفاظت نکوئی نو دا مولیان چی شہیدان کی گی نو دا پا کٹی جنگ دے او کپا کرسائی جنگ دے دا ایمان او اسلام او قرآن یوازی دو علماء دے کستا سو دو ٹولو رے دیو جنگور دا سو علماء و مرگرتیا دا غی مدد و نصرت دا دا ہر مسلمان مانے پر جائے دے تا سو غواقیات او حد نداؤ دلی چی نبی ریح صلاة السلام او حد کے زخمون و حال کے او صحابی تے وی لار شای و انساری صحابی وی اوگو رشاکم ذکرے ناغا اول پا شہیدانو کی کتو دے پا زخمیانو کی کتو اغا صحابی بے انتہا پا سخیر و سلگو کی اور تو یہ فلانی تکم دے کہ اللہ حبیب دے تپوس کے او سلام در لکے ابر اللہ مخیار رسول نا صحابی اور تو اید اللہ پا حبیب دے سلام او اید اللہ حبیب وی چی سنگ حالت مخصوص ہے اور تو اید وی دے جنت بوی مخصوص ہم پا جوند دے بیا صحابی روی ما تر بی سارے گنا لار شا او کد اللہ دے حبیب یو اختا ازار شو نو پرزد قیامت با دید اللہ کو حضور کس جوابی زمائی ذتمند دائیو ترتیب پا دی طریقی شورو دے علماء بدنامول مدارس بدنامول درسون بدنامول اغیر پارا بازی مسلمانان ہم پا بیالی بازی سنے بس ناپو حرے نو کچا ورتا اسی لالج ور کسی ور کی دے دے مولام مخالفت کئی دے درزم مخالفت کئی دے جہادم مخالفت کئی پا دی ترتیب زمائی ذتمند یو بیدینی پا دے ملک را روانت وگئی پا خبر آبانے قدید پارا مونگو تاسو بیدار نشو قرآن و سنت طرف تا مونگو تاسو توجو نکو او توبو نباسو زکر پا صحیح توبی با مونگو تاسو دے ظالمانو دے پنج نخلاصی گو نو آیا صحیح توبی تا مونگو تاسو تیار ہوئی کو نہیں تیار او کو نہیں تیار نو یادو ساتائی سباب زم عزت مندو زم مونگو استاسو دا اللہ پا حضور کی پیشوی دا دین مونگو تاسو لا دا امانت پا طور پاتے رہے دا پخبلو وینو تکلیفونو چا مونگو تاسو لامانت راکو نند کنیوی والاو پلاسو کی دا دین امانت اس اللہ گوری اللہ دا خبل دین محافظ دے خبوری جدا خلق سکے فلانے بند سکے فلانے سکے فلانے سکے اللہ دا ہر چاہ حال گوری وینی دا ہر چاہ دا حال خبردار دے کیو سڑے دا خبل مال او دا جان تستنگ کم استر گبانی گوری او دا دین سر دا کم معاملہ سنگ معاملہ چی مدے دین سر او کا سباب میدان دا محشر کے اغشان معاملہ زمائی دکمندو تاؤس رکی مونگو تاؤس رکی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی دی گرانو اور جنکو زمونگ دکان پر رہ رہ رہ رہ رہ